بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا باب شروع چه باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، چه دا منز نرستا ذكر مستحب ده او دا ذكر طريقه بيان شوه. نو پا دي عدد سا حدیث مخي ذكر شوه، یو حدیث دا ابو هريره من بيان کرده چې په هغه کې داسې راغلي وو چې غریب مهاجرین نبی علیه السلام ته راغله او شکایت یې ورته وکړه چې مالداره خلکو ډېر اجرونه حاصل کړل او موږ چې د هغوی نه وروسته پاتې شو. نبی علیه السلام ورته سازکار وښیدل چې تاسو موږ نه وروسته سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا ویوئ، نو تاسو به هغوی ته ورسیږئ او د هغه چا نه به ډېر مخکې شئ چې څوک دا اذکار نه وي. بیا چې کله مالداره د دغه ذکر نه خبر شو، نو هغوی هم دا ذکر شروع کړ. نو بیرته د غریبان له نبی علیه السلام ته شکایت وکړ چې هغوی خو بیا هم له موږ څخه غوره شو، ځکه چې دا ذکر یې هم شروع کړ. نو نبی علیه السلام ته وفرمایل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، د الله تعالی فضل یې ورکوي چاته چې وغواړي. بس هغوی الله تعالی مالداره کړي دي او مالي عبادت ډېر کوي د تاسو نه، نو بس دا د الله تعالی فضل دی. د حدیث د الفاظ وضاحت مخکې شوی او اوس یې فوایدو ته راځو. نو د حدیث فواید په دې ډول دي. اوله فایده، دا حدیث زموږ نه وروسته دغه اذکار په مشروعیت دلیل دی چې د منځ نه وروسته به سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا ویلې کېږي. دویمه پیدا، غیبته جایز ده. دا د یو چا د نعمت په څیر د نعمت ارزو کولو ته وي، خو د هغې نه د زوال ارزو نه کول. او حسد حرام ده، ځکه چې دا د یو چا نه د نعمت د زوال ارزو کول وي، برابره ده که ځانته غواړي او که نه، خو چې د بل چا نه د زوال ارزو کوي همدغه ته حسد ویلې کېږي. او چا ویلی دی چې کله د بل چا نه زایله کول غواړي او خپل ځان ته ثابتول غواړي، نو همدغه ته حسد ویلی کېږي. درېیمه پیدا، مسابقه په نیک عمل کې جایز ده. څلورمه پیدا، ابن بطال ویلی دی چې په دې حدیث کې د منځ نه وروسته د اذکارو ترغیب دی او دا د مالي انفاق سره برابر دی، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایلی دی تدریکونه به من سبقکم، تاسو به رالندې کوي په دې سره هغه څوک چې تاسو نه مخکې دي. دا وزاینه پوښتنه وشوه چې د منځ نه وروسته ذکر غوره دی که د قرآن تلاوت؟ نو هغه ورته وویل چې د قرآن سره هیڅ شی برابر نه دی، خو لیکن د سلفو طریقه ذکر کولو. پنځمه پیدا، دغه ذکر به د فرض منځ نه وروسته کوي او سنتو نه وروسته بیا نه کوي او نه بیا تر د سنتو ادا کولو پورې وروسته کوي، ځکه چې په حدیث کې دوبره کلي صلات لفظ راغلی دی. شپږمه پیدا، د منځ نه وروسته وخت غوره وخت دی چې په دې کې دعاګانې ښې قبلیږي او انسان اوچتې درجې لاسته کولی شي. اومه پیدا، د سننو په روایت کې دې اذکارو شمار مختلف راغلی دی، ځینو کې لس کرت هم راغلی دی، ځینو کې یولس کرت او ځینو کې پنځیش کرت. خو دې سره به لا اله الا الله هم پنځیش کرت وایي چې مجموعه به سل جوړ شي. حافظ ابن حجر ویلی دی چې د لس ځله ویلو لپاره ما شواهد پیدا کړي دي چې بیا هغه شواهد وړاندې کړي دي، لکه حدیث علی رضی الله عنه چې امام احمد ذکر کړی دی، حدیث سعد ابن ابي وقاص چې نسائی راوړی دی او داسې نور. امام بغوی په شرح السنه کې د دغه مختلف روایتونو ترمنځ داسې جمعوالی کړی دی چې دا شاید په مختلفو وختونو کې صادر شي. اول د لس ځله والا ذکر وي، بیا د یولس وي، بیا د پنځه والا ذکر وي، او بیا د درې دېرش والا ذکر وي. او په حدیث زید ابن ثابت او ابن عمر رضی الله عنهم کې داسې راغلی دي چې نبی علیه السلام دوی ته امر وکړ چې دغه اذکار پنځه ویشت کرت ووایي، چې لا اله الا الله هم ورسره زید کړي او هغه هم پنځه ویشت کرت ووایي. خو کوم حدیث کې چې د یولس کرت یادونه شوې، هغه حدیث د ابن عمر په سند سره راغلی دی او بازار راوړی دی، خو سند یې ضعیف دی. موسی ابن عبید راوی پکې دی. ابن رجب ویلی دی د منځ نه وروسته په دغه ټولو اذکارو عمل کول جایز دي، خو غوره ذکر پکې د سلو شمار والا دی، ځکه چې دې احادیث له نورو احادیثو څخه چې په دې باب کې راغلي دي زید صحیح دي. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ده أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنق لي أنهم قالوا يقينا دي صحابوي إن دي غريبان يا رسول الله إيد الله رسول ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى مالدارو خلکو اوچتې درجې حاصلې کړلې، والنعیم المقیم او همیشه نعمتونه یې ترلاسه کړل، بمثل حدیث قطیبة عن الليث، د قطیبه د حدیث په څیر دی چې د لیث نه روایت کړی دی. الا انه ادرج فی حدیث ابی هریره قول ابی صالح، مگر دومره ده چې په حدیث ابو هریره کې د ابو صالح قول داخل کړی دی شیعه خوالداد ثم رجع فقراء المهاجرین به غریب مهاجرین راو گرسیدل الى آخر الحدیث دا حدیث تر اخر اولولا وزاد في الحدیث او پدغ حدیث که دال پازیتی راو لگی يقول سهيل سهيل واي إحدى عشرة إحدى عشرة يولس يولس كرات بدغ كلمات واي فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون ندار طول بدريدش جول شي إلا أنه أدرج يعني سهيل بدي حديث كي دا أبو صالح مينا داخل كريدا چي غدادا ثم رجع إلى آخره بدي كي ديتا إشارة دا چي روايد دا سومي چي مخي ذكر شو چي دا أبو صالح قول باكي جدا ذكر دي هماغ محبوظ دي إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون دا تفسير الله سهيل كرده او دا مجموعيش مارين دغ معنا فهم كرده خو سيدا دا چه دغ عدد دا هر ذكر لپار مستقل مراد ده چه مجموعي نهن بجوري چه حديث ابو هريرة واضح دليل ده وحدثنا الحسن بن عيسى قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده كعب بن عجرة رضي الله عنه سخنقل لي شغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنقل لي قال شغفر ماي معقبات لا يخيب قائلهن هغا كلمات شورست لستلكي لا يخيب قائلهن نبا محرومي قداغي وينكي او فاعلهن يا دغي كونك داس الباز بكي بشك سر دي راوينا نقل كلي دي جاي قائلهن ولدي يا فاعلهن دبر كل صلاه مكتوبه تشورست دهر پرز منز زكوي 33 تسبيحه دريدش كرت سبحان الله و 33 تحميده او دريدش كرت الحمد لله و 34 تكبيره او سلور دش كرت الله اكبر وي نو داس ذكر دش سوكي اهتمامكي د ثواب نه محروم نشي معقبات په زمي د ميم فتحې د عين او کسره د قاف مشدد سره ده معنی داسې ده کلمات معقبات یعنی هغه کلمات چې لوی بلی څخه ورسته لستل کی دا مبتدا د خبرې لایخي وده یعنی خبر 33 ده دې ته معقبات ځکه وای چې دا تسبيحات منز نه ورسته لستل کی یا له دې وجه ورته ویل کیږي چې زینی د زین نه ورسته دي او یا ورته له دې وجه دا نوم ورکړه شوی چې دا په تکراري توګه یو بل پسې وروسته راځي لا یخیب دا له خیبتون څخه ده یعنی د اجر نه محرومیږي هر څنګه چې ولوستل که څه هم په غفلت سره ولولي خو اجر یې شته ده حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا حمزه الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د كعب ابن عجرة رضي الله عنه سخنقل لي شغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنقل لي قال نبي الاسلام فرمائي لي دي معقبات داس كلمات جيبي بل بسي ورست رازي لا يخيب قائلهن نبا محروميغي وينكي داغي او فاعلهن يكونكي داغي 33 تسبيحة دريد شكرت سبحان الله ويلي و 33 تحميدة ودريد شكرت الحمد لله ويلي و 34 تكبيرة أو سلور دشكرت الله أكبر ويل في دبر كل صلاة ورست دهر منزنا حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله هذا حديث بدي سنة سرهم نقل بهذا الإسناد يعني في إسناد حكم سرة مخكي ذكر مثله يعني ترشيب حديث بسير ده حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلم رحمه الله يريد شمات عبد الحميد بن بيان الواسطي حديث بيان كرده أغوي منتا خالد بن عبد الله خبر كرده شغيد سهيل نقلي هغيد أبو عبيد المدحجين نقلي قال مسلم إمام مسلم رحمه الله يريد دي وضاحتي كرده بي أبو عبيد شته مولى سليمان بن عبد الملك دا ذات كرده غلاب دا سليمان بن عبد الملك دي عن عطاء بن يزيد الليثي شغيد عطاء بن يزيد الليثي سخن نقلي عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدائد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنق لي من سبح الله في دبور كل صلاة 33 چاچی هر منز پسی ورستا سبحان الله دریدش کرتو ویل وحمد الله 33 او الحمد لله دریدش کرتو ویل وکبر الله 33 او الله اکبر دریدش کرتو ویل فتلک 99 نو دا نه نویشو وقال تمام المئة او دسلو پورا کولو دا پاره ویل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یعنی سلامی په دې سره پورا کړه غفرت خطاياهم گناهونه به معاف شي و ان كانت مثل زبد البحر که سهم دا دریاب د سګو مرهم وي لا اله الا الله وحده لا شريك له ما نداله نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی وحده یو ذات دی لا شريك له هیڅ برخدار نه لري له الملك ود الله لپاره بادشاهي ده وله الحمد او د الله لپاره استعین دی وهو على كل شيء قدير او الله تعالی په هر زمانه قدرت ولا ذات دی د حدیث د الفاظ وضاحت په حدیث کې مدح جله پزراغه دا مدح چې قبلی ته نسبت دی چې په فتح د میم سکون د دال او کسری د جیم سره دی دا یو له پخوانیو غټو مشهور قبیلو څخه ده دا ابو عبید د سلیمان بن عبد الملك دروازشو چې د سلم هجری نه ورسته وفات شوی دی وقال تمام المئة لا اله الا الله دا دماغ کی حدیث خلاف ده چې پاغي کې سلور د شکرت تکبیر راغله ده چې په همدغه تکبیر سره سل پوره کیږي خو جمع د دوه روایتونو ترمن داسې ده چې کله به په اخر کې لا اله الا الله ورزیتی او په دې سره به سل پوره کی او کله به په اخر کې تکبیر ورزیتی او په دې سره به سل پوره کی غفرت خطاياهم گناهونه به معاف شي د دې نه صغیره گناهونه مراد دي او چا ویل دي چې کبیره گناهونه هم پکې داخلي وإن كانت مثل زبد البحر يعني كبدير والي كي دريب دزق ومرهمي خو بيبا هم دا گناهون ورسر مبكيكي وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله دا حديث بديس نصر هم نقل باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة دا وسبل باب راوړي معنی دا ده باب ما يقال بين تكبيره الاحرام والقراءه باب له بیان د هغه اذکار کی چې لستل کیږي د تکبیر التحریم او د قرات ترمنځ یعنی د تکبیر التحریم او د قرات ترمنځ کوم اذکار او کوم دعاګان لستل کیږي نو هغه په دې باب کې ذکر دي نو حدیث راوړي وای حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال دا ابو هريره رضي الله عنه سخنق اللي غوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه كلش بمنسك الله اكبر وك ان التكبير تحريم بيوك سكت نجبش هنيه لغوخ قبل ان يقرا مخي يدين قراءه شروكي فقلت ما ورتبي يا رسول الله اذا الله رسول بابي انت وامي مور بلار ميتان قربان شي رايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول ما ته خبر راکه په بارد چوپوالی ستا کې چې د تکبیر تحریم او د قرات ترمن چوب کېږي ما تقول څه شوی ته قال نبی له سلام فرمایل اقول زویم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد دا دعا زویم دا دعا معنا دا اللهم باعد بيني يا الله جداوالي راولي بيني فمنزماكي وبين خطاياي او ازماد قناهن ترمنز كما باعدت بين المشرق والمغرب لك سنگا جتا جداوالي راوستي دا مشرق ومغرب ترمنز نداس ازما او دا قناهن ترمنز هم جداي راولا اللهم نقيني من خطاياي يا الله باكي ما ازماد قناهن كما ينقى الثوب الابيض من الدنسي لك سنگا جي باكي دلشي اغه سپینه جامه من الدنس د خیرینه نو ما د ګناهونو داسې پاک لکه څنګه چې سپینه جامه د خیرینه پاکي او تک سپینه پریوزی اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد يا الله ما پاکي د ګناهونو زمانه په واور سره په بو سره والبرد او په ګلې سره د حدیث د الفاظ وضاحت داسې ده هنيتن د دې معنا دا لګ وخت اصل کې دا هن وتون واو یا په یو کلمه کې جمع شي اولانه بکی ساکینو نو واو پا یاسر بدلش او یا پا یاکی مدغم شوا نو هنیه تون تیجولش ارائیتا یعنی ما تا خبر راکر ارائیتا سکوتا که بین التکبیر والقراءه ما تقول دلتا دا سکوت نمراد کارا قرات نکول او حقی سکوت تی مراد نده زکا حقی سکوت خود قول خلاب ده بیدا غصوال بیخینا پیدا که ده بدل تسوال لازی چې سکوت خو د قول منافی دی، نو د قول یا وینا معلومات ورته په څه طریقې شوی دی چې په اړه یې پوښتنه کړې؟ نو ځواب دا دی چې د قول لپاره استدلال د خولې له خوځولو څخه کړی دی، چې نبی علیه السلام به دغه وخت خوله خوځوله او دغه ذکر به یې لوستلو: اللهم باعد بیني وبین خطایایا، یعنې که کومه ګناه راڅخه شوي نو هغه راته ختمه کړه، او که کومه راڅخه نه وي شوي نو له هغې څخه مې وساتې. دا مجاز دی ځکه لریوالی په اجسامو کې او په زمان او مکان کې، خو دلته مجازن د ګناهونو نه لریوالی طلب کړی دی. کما بعدت بین المشرق والمغرب، دی کې دا ما مستریه ده، معنی دا ده که تبعیدی که بین المشرق والمغرب، یعنی لکه څنګه چې د مشرق او مغرب ترمنځ جدایی راوستې ده، نو دغه شان زما او د ګناهونو ترمنځ جمع کېدل هم محال وګرځوه. نق یعنی ما پاک کړه په واورې، اوبو او ګلۍ سره. په دغه درې شیانو یادولو سره د ګناهونو نه په پاکوالي کې تاکید او مبالغه مقصد ده. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، د تکبیر او اقامت ترمنځ د ذکر او دعا استحباب دي ثابت شي. دویمه فایده، صحابهو به د نبی علیه السلام د ټولو حرکاتو تلاش کو او د هغې اقتدا به یې کوله. درېمه فایده، د ګلۍ او واورې په اوبو سره پاکي جایز ده، ځکه چې دلته د ګناهونو رژېدلو تشبیه د هغه خیرو د رژېدلو سره ورکړي چې په دغه حالاتو سره پاک شوي وي. نو له دې څخه معلومه شوه چې په دغه شیانو سره شرعي غسل کیدلی شي او پلیتي او بې اودسي ورسره زایله کیدلی شي. یوه مسله د دعا او الاستفتاح په اړه د علماو اختلاف دی چې دا مستحب ده او که نه. نو یو قول جمهور دی چې ای مسله څه دي سوا د مالک رحمه الله نه. دوی وایي چې دعا او الاستفتاح مستحب ده، او دغه صحیح حدیث په دلیل دی کوم چې په دې باب کې ذکر دي. او دویم قول د امام مالک رحمه الله دی، هغه وایي دعا او الاستفتاح جایز نه ده، بلکې د تکبیر نه وروسته به سمدست قرات شروع کوي، او استدلال یې په هغه احادیثو کړی چې په هغې کې د تکبیر نه وروسته د الحمدلله رب العالمین یادونه شوې. لکه حدیث کې دي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین. و نبی علیه السلام چې منځ به په تکبیر تحریمه سره شروع کوو او قرات به په الحمدلله رب العالمین سره شروع کوو. خو د دې استدلال نه علماو داسې جواب کړی چې دا خو د قرات په اړه دی، او د دعا او الاستفتاح نفي پکې نه ده شوې. خو که نفي د دعا او الاستفتاح په ښکاره توګه هم پکې شوې وي، نو بیا به هم په دې اړه راغلي صحیح احادیث په نفي مخکې وي، ځکه دا زیادت د ثقاتو دی او زیادت د ثقاتو قبول وي. او بل دا اثبات دی چې په نفي مقدم وي. د دعا او الاستفتاح لپاره مختلف الفاظ راغلي دي چې تر ټولو غوره او صحیح همدا الفاظ دي کوم چې په حدیث سباب کې ذکر دي، یعنی اللهم باعد بیني وبین خطایای الى اخره، ځکه چې دا حدیث متفق علیه دی. او دویم نمبر کې صحیح هغه الفاظ دي کوم چې یوازې مسلم روایت کړی دي، چې هغه انی وجهت وجهي للذی فطر السماوات دي. او دریم نمبر کې سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره، دغه الفاظ دي چې سنن ولا روایت کړی دي. او لدينا سوا نور الفاظ هم نقل چې په هر یو سره دعا او الاستفتاح جایز ده. د دعا او الاستفتاح نه وروسته اعوذ بالله ویل پکار دي. خو د تعوذ په اړه د علماو دوه قول دي: یو قول دا دی چې دا به په هر رکات کې وایي، او دویم قول دا دی چې یوازې په اول رکات کې به وایي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، وذا حديث بديس أنا سرهم نقل. قال مسلم، إمام مسلم رحمه الله، واي وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا ومات دا يحيى بن حسان يونس المؤدب أو دين سوا دنور راوين سند سرى حديث بيان شويد. قالوا كدو يولدي حدثنا عبد الواحد بن زياد، منت عبد الواحد بن زياد حديث بين كرد، قال شغوي حدثني عمارة بن القعقاع، مات عمارة بن القعقاع حديث بين كرد، قال حدثنا أبو زرعة، أغوي منت أبو زرعة حديث بين كرد، قال سمعت أبا هريرة يقول هغواي چه ما دا أبو هريرة رضي الله عنه سخوري دلي دي چويلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية کله چې به د دویم رکات نه پاسېده استفتح القرات بالحمد لله رب العالمین ولم يسكت. نو قرات به په الحمد لله رب العالمین سره شروع کړه ولم يسكت، او نه به چوپ کېدلو. وحدث عن يحيى بن حسان، دا حدیث د امام مسلم له معلقاتو څخه دی، نو د سند اول یې ورځولی دی. ولم يسكت یعنی کله چې به دویم رکات ته پاسېده نو بیا به ځان په دعاو الاستفتاح سره نه مشغولو چې ورته چوپ شي بلکې قرات به کوو. نو دا دلیل شه په دې چې دعاو الاستفتاح یوازې په اول رکات کې جایز ده، نورو رکاتونو کې جایز نه ده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف. دا أنس رضي الله عنه نقل لي شيقين راغي فدخل الصف وسبت ننوت وقد حفزه النفس وداس حال كي تساي بند بند كيدله، يعني استرى شوية ونستري واي لوجه سالا رشيوة داس بند بند كيدله. فقال نبي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا ذكر يلا الحمد لله استعين ذي الله لرا حمدا فاستعينوا كثيرا دير زياد سرا طيبا شفاكي مباركا فيه بركات بك يا شولي شبيبي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته كلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منس بركة قال نبي فرمايل أيكم المتكلم بالكلمات دغ كلمات شاول السلبة تاسوكي. فأرم القوم وخلق شبشل فقال بي أفرمايل أيكم المتكلم بها دا كلمات بتاسو كي تشاول السل فإنه لم يقل بأسا يقينا سا حرام كاري ندي كده، يعني كار شاول السل سن روا كاري ندي كده خزان دي وخي. فقال رجل يسريو يل جئت زرالا وقد حفزني النفس فداسي حال كي جزما سالا لشيوة فقلتها نماوي يلا. فقال من نبي الله أفرمايل لقد رأيت 12 ملكا ما دولس ملائك ولد لي يبتدرونها چه ديته تلوار كو أيهم يرفعها چه كم يوبه مخي الله تلا تولي دغة تلواري كو. ده حديث الباز وزاحت بديره ولي وقد حفظهن نفس سايلن لشيوة ده وجه تيزينا حفظ بأصل كي دي كور كولو تواي، يعني داسي پمن لراغي گويا كورستن يسوك دي كي ظاهر داده چه ده تنهي نور سيدلي نزك منزتا پمن لراغي لده. طيبا معنا فاك، يعني داسي حمدونه چې خالص د الله درزه لپاره او د ریا او د خودنی څخه پاک وي. فارم ففتح او په تشدید میم سره ده، یعنی خلق چوب شل او هیڅ هم خبري نه کړي او دا لدی ویری چې حسینه د دې کس په حق له خبره راخاره نشي په دې ګومان چې دا په خپل کار کې خطا شوی ده او شاید چې مافي ورته وکړي پرته له پیژندلو څخه. لم يقل بأسا، یعنی سده ګناه کار نه دی کړی او یا معنا دا ده چې داسې کار نه دی کړی چې سختي ورسره وشي. يبتدرونها، يعني یو د بل نه مخکې کېدل دې لپاره چې ویلې کې او الله ته مخکې وخیژي. دا د دې کلماتو د غټوالي او د لوی قدر له وجې ملایکو داسې کړي دي. بخاري او نورو کتابونو د همدې کیسې په څیر بله کیسه د رفاعي بن رافع څخه هم را نقل کړي چې هغه دا کلمات هغه وخت لوستلي دي کله چې نبی علیه السلام د رکونه سر راپورته کړ او سمع الله لمن حمده ویلا. نو په دغه وخت کې هم دا ذکر لوستل سنت دي. د دې حدیث ځینې فواید: اول فائده د قرات او تکبیر ترمنځ د دغه دعا لستلو مشروعیت ثابت شي. دویمه فائده د ځینو اعمالو لیکلو ته د مقررو ملایکو نه سوا نور ملایک هم حاضریږي، د هغې د شرافت او د عزت له وجې ورته حاضریږي. دریمه فائده په دې حدیث کې دې خبرې بیان دی چې ملایک نیکیو ته له یو بل څخه مخکې کیږي. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنخ لغواي بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سرمونسكو إذ قال رجل جيوسريويل من القوم لدغ خلقنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. ده الفازيويل الله أكبر الله تعالى لويد كبيرا بوليوال دير سرا والحمد لله أوستعين دي الله لرا كثيرا دير زيتي وسبحان الله وباكد الله لرا بكرة بوقت صباكي واصيلا بوقت بيغاكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل من القائل كلمة كذا وكذا چا دغه دغه کلمه ولستلا، یعنی کله چې سلام وګرځو وروسته دا پوښتنه کړي. قال رجل من القوم نو ویل یو سړی من القوم د دغه قوم نه، یعنی په دغه خلکو کې یو سړی ویل انا ما یا رسول الله ای د الله رسول ما دغه کلمات لستلي دي. قال نبی علیه السلام فرمایل عجبت لها، ما دغه کلماتو د وجه تعجب وکړه. فتحت لها ابواب السماء، د دغه کلماتو له وجه د اسمان دروازې کولاو شوې. قال ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما دغ كلمات ندي بريخي كلاش من رسول الله صلى الله عليه وسلم سخا أوريد لدي يقول ذلك چه دغ خبرك ولا إن سوهنا چه من النبي عليه السلام ندي كلمات وبعد دا فزلت أوريد لدي نبي من ندي بريخي بلك يدي اهتمام مكره دي. بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندي دا ظاهر نداس معلومي چه دا پرز منزو زكا دا نبلي منز لپار بجماعت نو دريد نو لدي وجه دا نبلي منز لپار بطري جماعت ترحق نش مراد كدلي تر سوچ په سرګند توګه ذکر نه او تعین نه شوه. اذ قال رجل من القوم ظاهر دا چې دا هغه سړی نه دی کوم چې په حدیث سنس کې ذکر دی بلکې دا بل سړی دی چې د ذکر د الفاظو اختلاف پر هم دلیل دی. باب استحباب اتيان الصلاه بوقار وسكينه والنهي عن اتيانها سعيا. دا بل باب راوړي معنی دا ده باب دا باب دی استحباب اتيان الصلاه بوقار وسكينه په بیان د دې کې چې مونږ ته په وقار او سکینې یعنې په قلار راتلل مستحب دي. والنهي عن اتيانها سعيا او د منډې په حال د راتللو څخه منع راغلی ده. نو مقصد د باب دا دی چې څوک مونځ ته راځي جمعې ته راځي په قلاره به راځي منډه به نه وي په آرام او اطمینان سره به راځي. په دې اړه حدیث راوړی دی ویلي دي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني حرمله بن يحيى واللفظ لهم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال. هذا حديث بمختلف سند سر نقل شويه شي أبو هريرة رضي الله عنه ولدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لي ديش برمايلي إذا أقيمت الصلاة كلتش إقامة وشي منزل بارا فلا تأتوها نو تاسو مرازی مونځ ته تسعونه په داسې حال کې چې منډه ورته راوهئ یعنې د منډې په حال کې ورته مرازئ واتوها تمشونه راځئ د مونځ ته په داسې حال کې چې عادي مزل کوئ وعلیکم السکینة په تاسو باندې لازم دي په قلاروالی فما ادرکتم فصلو نو کوم مونځ چې تاسو رالاندې کوئ فصلو هغه وکړئ وما فاتکم فاتمو کوم مونځ چې تاسو نه تلئ فاتمو نو هغه پوره کوئ یعنی د مونځ چې کوم رکعتونه د تاسو نه تلي نو هغه د امام د سلام ګرځول نه وروسته پوره کوي. اذا اقیمت الصلاه دلته دا خبره تغلیبا کړې ځکه کله چې د اقامت نه وروسته مونځ ته له منډې څخه منه راغلي سره له دې چې د رکعت تللو خطره هم وي نو اذان نه وروسته خو به په طریقه اولا سره جومات ته له منډې څخه منه وي ځکه چې په دغه وخت کې د رکعت پوت کېدلو خطره هم نه وي. فلا تأتوها تسعونه سعی منډې ته هم وای او عادي مزل ته هم وای خو دلته ته منډه مراد ده. نو مونځ ته له منډې څخه منه راغلی برابره ده که تکبیر اولادې ځي او که نه ځي. او چا چې دا خبره کړې چې تکبیر اولادې که تللو نو بیا منډه کولی شي دغه خبره کمزورې ده کم دلیل ورباندې نشته ځکه په دې حدیث کې په عامه توګه له منډې څخه منه راغلې ده. وعلیکم السکینة والوقار سکینه او وقار په یوې معنا دي خو د تاکید له وجې دواړه راوړي دي. سکینه په قلاره تللو ته ویلی کیږي یا سکینه د حرکاتو سره اړیکه لري چې په حرکت کې له عباسیاتو څخه ډډه وکړي او وقار د هیئت سره اړیکه لري چې په قلاره او ښکته نظر او ښکته اواز سره مزل کول دي. بیا دلته چې د منډې نه منه راغلې ده د دې لامل داسې بیان شوی چې یو خدا کس چې مونځ سره روان دی په مونځ کې حساب دی نو په کار ده چې د مونځ ادا او په څیر اداب اختیار کړي. او بل لامل یې دا بیان شوی چې په قلاره مزل سره قدمونه ډېر اخیستل کیږي چې د اجر د زیاتوالي لامل ګرځي. او دریم دا چې بیا به ستړی شي نو په ښایسته طریقه به تلاوت نشي کولی او نه به په وقار سره مونځ کولی شي نو له دې وجې په قلاره راتلل ورته پکار دي. وما فاتکم فاتمو دا دلیل دی په دې چې مسبوق د مونځ کومه برخه د امام سره رالاندې کي هغې د مونځ اولنۍ برخه حسابیږي او کوم مونځ چې د امام د سلام نه وروسته راګرځئ هغې آخري برخه حسابیږي ځکه اتمام د یو شي په آخر سره راځي نه په اول سره. خو احناب د دې په عکس دي هغوی ویلي دي مسبوق چې کوم مونځ د امام سره رالاندې کړ هغې آخر حسابیږي او کوم مونځ چې د امام سره نه وي رالاندې کړی هغې اول حسابیږي. دوی استدلال د نبی علیه السلام په دې حدیث سره کړی چې فرمای صلی ما ادرکته واقضی ما سبقک کوم مونځ چې دې رالاندې کړ هغه وکړه او کوم چې درنه مخکې شوی دی د هغې قضایي راوړه. خو د دې استدلال نه علماو داسې ځواب کړی دی چې دلته د قضا نه فعل مراد دی، یعنی د منځ کول ته مراد دی او اصطلاحي قضا ته مراد نه ده. قضا د فعل په معنی په ډیرو آیتونو کې راغلی ده، لکه د الله تعالی په دې وینا کې هم قضا د فعل په معنی راغلی چې فرمای فقضاهن سبع سماوات، الله تعالی و اسمنه جوړ کړل. او بل آیات کې دي فاذا قضيتم مناسككم، کله چې تاسو خپل عبادتونه سرته ورسوئ. او بل آیات کې فرمای فاذا قضيت الصلاه، کله چې مونږ وشي. دې ټولو کې قضا په معنی د فعل سره ده. او درام قول هم پکې شته، هغه دا چې کوم مونږ رالاندې کړ دا په اعتبار د افعالو سره اول دی خو په اعتبار د اقوالو سره اخر دی، یعنی د مونږ کومه برخه چې رالاندې کړه هغه په اعتبار د افعالو سره اول ده خو په اعتبار د اقوالو سره اخر ده. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لشيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، كلا تشيد منذ بار إقامة وشيتا سمرازي منذ تا وداس حالك جمعني وهي وقتوها راشي دي منستو عليكم السكينة بكار دي چي بقلار ورتراشي فما أدركتم فصلوا، نو دي منست كما برخة چي رالان دي كي أغوكي وما فاتكم فأتمو، أو كما برخة چي درنا التليوي فأتمو هغفوركي، فإن أحدكم يقينا يكسب تاسوكي إذا كان يعمل إلى الصلاة، كلا چي دي منست بإرادة رأوزي فهو في صلاة، نو هغفو منسكي. إذا ثويب للصلاة تسویب نه اقامت مراد ده، دیتا تسویب زکه وای چې دا مونږه دعوت ورکول لی ورسته دعوت ورکول نه په اذان سره، یعنی اول ځل سره خو په اذان سره دعوت ورکړو خو په دویم ځل سره په اقامت سره ورته دعوت ورکړي. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، زکه کله چې یو کس په تاسو کې د مونږ په اراده راوځي نو دا په مونږ کې ده، نو په کار ده چې د مونږ آداب او لحاظ وساتي څومره چې ممکنه، چې یو ادب ادا ده چې مونږ سره منډې څخه ځان وساتي. فهو في صلاة لدينا مراد داده چې په حکم د منځ کې ده د اجر او د ثواب په لحاظ سره، او حقیقتا منځ مراد نه ده. امام نووي رحم الله ویلي دي په دې حدیث کې ډیر تاکید راغلی دی د دې خبرې چې منځ ثواب په قلا راځي او په منډه به ورته نه ځي، برابره ده که د جمعې منځ او که نور، او برابره ده که د تدبیر تحریمه د تېرېدلو ویره وي او که نه وي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. دا حمام ابن منبه سخنقل لي قال غوي هذا ما حدثنا أبو هريرة، دا هغا أحاديث جمعتا أبو هريرة رضي الله عنه بيان كلي دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخي رويت كلي دي. فذكر أحاديث نسا أحاديث رولي دي منها جلاغو سخيو دا حديث دي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا نودي بالصلاه كلچی اقامت وشید منز دپاره فاتوها نتاس راشی منستا وانتم تمشون، پداس حال کی چتا سور تر رواني است، یعنی په عادی مزل سره ورتر راشی، وعليكم السكينه او پتاس لازم دی چې په قلاره ورتر راشی، فما ادركتم فصلوا، نو د منز کما برخه چرالان دی کی هغه وکي، یعنی د امام سره سر ته ورسوي، وما فاتكم فاتموا، او دمنس كما برخه چې تاسو نه تلی وی فوت شي فاتموا، نه هغه پوره کوي کله چې امام سلام وګرځي د غین رسته ومنځ راو ګرځوي. اذا نودي بالصلاه د دین اقامت مراد ده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا ثوب بالصلاة كلج إقامت وشي منسى فلا يسعى إليها أحدكم، نبتاسك دي يوكس هغي ترامن دينوي، ولكن ليمشي لكن بعد مزل سرد ورتراشي، وعليه السكينة والوقار، أو هغت بكار دي بقرار ورتراشي، صل ما ادركت كم من چرالان دي کی غوکا وقد ما سبقك، او كم من چتان تل دي دقيقه صغيره او گرسوا. السكينه والوقار پدی کی یو قول داده چې د دې دواړو یو معنا د خود تاکید لوجه جمع کړی دي، او دویم قول پکې داده چې سکینه دي ته وای چې په قلار او په تدبیر سره حرکت کول او د عباسیاتو نه ډډه کول او وقار په شکل او هیئت کې مراد دی چې د سترګو نظر ښکته ساتل، اواز ټیټ ساتل او په لاره کې ډیر اخوا دیخوا نه کتل او داسې نور. ما سبقه که یعنی د منځ کوم کارونه چې درنه مخکې شوي وي او د امام سره د نوي رالاندې کړي هغه راوګرځوه. حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه اخبره قال عبد الله بن ابي قتادة چه ده غبلار خبر ورکړی ده قال چغي ویری دي بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من یو ورځ د نبی السلام سره مونځ کو فسمع جلبتن نو نبی السلام د منډې آواز واورېده، یعنې څه خلکو آواز یې واورېده چې داسې په منډه را روان دي پوشیږي سم. فقال نو نبی السلام ورته وفرمایل ما شأنکم ستاسو څه حالو، یعنې ولې تاسو دا منډه واله؟ قالو نو هغوی وویل استعجلنا الى الصلاة، موږ تلوار کوو مونځ ته چې د تا سره یې رالاندې کړو. قال نو نبی السلام ته وفرمایل فلا تفعلوا، دغه کار مه کوئ. اذا اتیتم الصلاة، کله چې تاسو مونځ راځئ، فعلیکم السکینه، نو تاسو ته پکار دي چې په قلار ورته راشئ. فما ادرکتم فصلو، نو د مونځ کومه برخه چې تاسو رالاندې کوي هغه وکئ. وما سبقکم فاتمو، او کومه برخه چې تاسو نه مخکې شوي فاتمو، هغه پوره کوئ. امام چې کله سلام وګرځئ د هغې نه وروسته یې پوره کوي. جلبه دا هغه آواز ته وایي چې د منډې او د حرکت د تلوار نه پیدا شوی وي، یعنې د دوی د منډې آواز یې واورېده. ما شأنکم، د دې معنی د ستاسو څه حال دی؟ په دې سره انکار غرض دی چې مونځ ته په دغه طریقه راتګ په کار نه و. استعجلنا الى الصلاة، موږ مونځ ته تلوار کوو دې لپاره چې تا سره یې رالاندې کوو. وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شیبان بهذا الاسناد، نو دا حدیث په دې سند سره هم نقل دی. باب متى يقوم الناس للصلاة، دا بل باب راوړي. معنا د باب دا دی، باب دا باب دی په بیان د دې کې چې متى يقوم الناس للصلاة، څه وخت به خلک مونځ ته پاڅیږي او ودرېږي به، یعنی کله چې مقتدیان جومات کې ناست وي نو کله به پاڅیږي چې مونځ ته ودرېږي، ایا د امام په لیدلو سره به پاڅیږي او که نه همداسې مخکې به پاڅیږي. نو په دې اړه حدیث راوړی وای. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه وعبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده قال ده ابو قتاده رضي الله عنه سخنق لغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا اقيمت الصلاه، كل چ منز پر اقامت وشي فلا تقومون، تاسو ما پاسيږي حتى ترونی تر دې چ ما وويني. وقال ابن حاتم، ابن حاتم ویلدی اذا اقيمت او نوديا، كل چ اقامت وشي او نوديا يا داسې الفاظ راوړي دي چې نودیا، یعنی ابن حاتم پکې شک کړی دی اذا اقیمت او نودیا، دای په شک سره نقل کړی دی. فلا تقومو حتى ترونی، په دې حدیث کې دغه الفاظ را، او په یو روایت کې ورسره د قد خرجتو لپس هم راغلی دی، یعنی تر هغه مونځه مه پاسیږئ تر څو چې ما ووینئ چې زه د کوټې نه راووتم، نو بیا پاسیږئ. او دا امر نبی علیه السلام ځکه کړی دی چې په چا باندې په ولاړه انتظار اوږد نه شي، ځکه کله ناکله به د مونځ لپاره اقامت هم وشو او نبی علیه السلام به کوټه کې اوسه حاجت به ورته پیښ شوی چې د هغې له وجې به وروسته راوتلو. نو دې لپاره چې په چا باندې په ولاړه انتظار رانشي دغه امر یې وکړو. وقال ابن حاتم، په دې سره اختلاف د الفاظو را نقل کړی او دې ته اشاره کړې چې د حدیث ذکر شوي الفاظ د عبیدالله دي، خو محمد ابن حاتم دغه الفاظ په شک سره را نقل کړي دي، یعنی محمد ابن حاتم پکې شک کړی دی. د حدیث ځینې فوایده، اوله فایده، مقتدیان به هله مونځ ته ودرېږي کله چې امام وویني چې راغی. دویمه پیدا، د نبی علیه السلام شفقت ته معلوم شو چې صحابه د مخکې نه د ودرېدلو څخه له دې وجې منع کړي دي چې بیا به په شفقت کې واقع شي. درېمه پیدا، مؤذن به د امام د راوتلو نه مخکې اقامت نه کوي، دې لپاره چې په خلکو باندې په ولاړه انتظار ونه شي. خو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې مقتدیان به کله مونځ پاسیږي، نو مختلف اقوال پکې نقل دي. خو راجح دا ده که چېرې امام په جومات کې و نو کله چې هغه مونځ ته پاسېده خلق به هم ورسره پاسیږي، او که د جومات نه بیرونی او خلق ورته انتظار کوي نو کله چې جومات ته راشي او خلق یې وویني نو بیا به مونځ پاسیږي، لکه څنګه چې په حدیث قتاده کې ذکر شول. دا خبره امام ابن المنذر راجح کړې ده او همدا سید ذکر د دلیل موافق ده. وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ودا حديث بدي أسانيد سرهم رانا قل شويدي وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان خو إسحاق بخبر روايت كي چه دا معمر أو دا شيبان سخيانا قل كرده دال بازي بكي زيد كرده چه حتى تروني قد خرجتو تردي چه تاسو ما وويني چه زروتم نبه پاسي دوئي يعني دا كم زيدت چه حتى تروني قد خرجتو ده دا إسحاق دا معمر أو شيبان لحديث سخي روايت كرده. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول ابن شهاب مات أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خبر كرده چه هغد أبو هريرة رضي الله عنه سخوري دلد يقول چويلي وقيمت الصلاة من زفار قامتوش فقمنا نمن ودردلو فعدلنا الصفوف وسبنم جوركل قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخي لدينا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروزي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راغي حتى إذا قام في مصلاه تردي چه كلا دخبل منصف زيك ودرد قبل أن يكبر نمخي لدينا سخشي الله أكبروك ذكر سشور تريات شو إيه ذكر شيئا فانصرفا نوغرزيدا وقال لنا أمونك أولا مكانكم بخبل زيبات الشيء فلم نزل قياما نمنها مغشان ولاولو ننتظره جد نبي الاسلام انتظارم كو حتى خرج إلينا ترديج من تروة نبي الاسلام وقد اغتسل بداس حالك جغسل يكلو ينطف رأسه ماء أو سري أبس سولي إن سرني أبس سيدلي فكبر نو الله أكبروك فصلى بنا أمونك منزوكا فعدلنا الصفوفة داد تعديل سخده يعني من سبونا جوركل او داد صحابه معلومة طريقة وچه هغوي بسبونا برابرا ولا قبل ايو كبرا دا سريح ده پدي كي جنبي الاسلام تكبير نو کرده او كم روايتونو كي چه راغلي دي جنبي الاسلام تكبير کرده او بي خلق بانتظار کرده نو حافظ ابن حجر ده دغر روايتونو ترمن جمعوالي پدي طريقه کرده چه دلتا ده تكبير نمراد ارادة ده تكبير ده یا دا دوارا دو جدا جدا كسي دي چه دا خبر امام نبي رحمه الله هم راجح کرده ذكر اي شيئا يعني شيء رايتك او هغه د چي د جنابت غسل تي پات شي چي په دغه وخت ورته رايت شو لکه پر روایت د بخاري کې دي فلما قام في مصلاه ذكر انه جنوب کله چې نبی اسلام نماز په ځای کې ودرید نو جنابت ورته رايت شو ينتفو د په کسری د توا او زم سره هم راځي یعنی ينتفو ينتفو د سسیدلو په معنا دي یعنی د وشتانو نه او بس سسیدلې دا دلیل دی په دې چې استعمال شوی او په پاکي دي بیا په دې روایت کې داسې راغلل چې صحابه د نبی اسلام د راوتلو نه مخکې جمع ته پاڅېدلي او سپونې جوړ کړي دي او حال دا چې په مخکې روایت کې له دې څخه منه راغلې نو تطبیق څه دی تطبیق د دواړو روایتونو ترمنځ دا دی چې صحابه چې د نبی اسلام د راوتلو نه مخکې سپونه جوړ کړي دي نو دا خو یا هغه وخت و چې دوی له دې کار څخه نه منع شوي او یا دوی هغه وخت ودرېدلي دي او سپونه جوړ کړي دي چې کله نبی اسلام راوتلو ته نږدې حال کې لیدلی دی او په دې یقین راغلی دی چې اوس راوځي نو بیا پاسېدلی دي مکانکم دا اسم فعل دی په معنا د اثبتو سره دی یعنی په خپل ځای پاتې شئ فکبر فصلا بنا امام نووي رحمه الله ویلی دي چې د دې احادیثو د ظاهر نه دا معلومیږي چې صحابو په هماغه زوړ اقامت بسنه کړي او دویم ځلې اقامت نه دی کړی خو دا په دې معنا چې د مونځ او اقامت ترمنځ ډېر وخت نه و تېر شوی که چیرې ډېر وخت تېر شوی نو بیا به په دویم ځل سره هم اقامت کوي دا د امام نووي رحمه الله خبره ده خو د دویم ځل اقامت خبره کمزوري ده څه دلیل ورباندې نشته بلکې په یو حدیث کې داسې راغلی دي چې د اقامت نه وروسته نبی علیه السلام د یو کس سره ډېرې اوږدې خبرې کړي دي خو بیا یې په دویم ځل سره اقامت نه دی کړی چې دغه حدیث بخاري او مسلم راوړی دی الفاظ یې داسې دي عن انس بن مالک رضی الله عنه قال د انس بن مالک رضی الله عنه نقل لغه وای وقیمت الصلاة والنبی صلی الله علیه وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد د منځ لپاره اقامت وشه په داسې حال کې چې نبی اسلام د یو سړي سره د جومات په یو اړخ کې جرګه کوله پټې خبرې سره کولې فما قام الى الصلاه حتى نام القوم منځ ته پانسې تر دې چې خلک وده شي وو نو دا دلیل دی چې په دویم ځل اقامت په کار نه دی که څه هم د اقامت او منځ سرمنځ فاصله زیاتوي د دې حدیث ځینې فواید اوله فایده امام چې کله بې اودسۍ حال کې منځ ته پاڅېږي او بیا ورته رایاد شي چې اودس یې نشته، نو خلک به ورته انتظار کوي تر څو چې امام اودس وکړي او بیرته راشي. دریمه پیدا، په پیغمبرانو باندې هم هیروالی راځي. دریمه پیدا، مای مستعمل پاکې دي. څلورمه پیدا، د اقامت او منځ تر منځ جدایي او فاصله جایز ده، ځکه فصل لفظ په دې دلیل دی چې بیرته اقامت نه دی راګرځولی. پنځمه پیدا، د دین په کار کې حیا نشته. شپږمه پیدا، مقتدیان د ضرورت په وخت کې امام ته په ولاړه انتظار کولی شي. او کم حدیث کې چې د انتظار نه منه راغلې ده، نو د هغې سره یې تطبیق مخکې ذکر شو. اوومه پیدا، د چا چې په جومات کې احترام شوی، د جومات نه د وتلو په وخت تیموم ورته لازم نه دی، په خلاف دغه چا چې دې ته لازم وایي. اتمه پیدا، د اقامت او من تر منځ خبرې جایز دي. نهمه پیدا، د جنابت غسل وروسته کول جایز دي. لسمه پیدا، د سپونو جوړولو اهتمام په کار دی. یولسمه پیدا، د صحابو تابعداري ته معلومه شوه چې د نبی علیه السلام د امر کلکه تابعداري کړې او تر هغه وخت انتظار کړی تر څو چې بیرته نبی علیه السلام راوتلی دی. دولسمه پیدا، یوه مسله، کله چې څوک د جنابت په حال کې امامتي وکړي او بیا ورته وروسته معلومات وشي چې دا خو جنوب و نه څه به کوي، نو په دې اړه د علماو اختلاف دی، مختلف اقوال پکې دي. یو قول پکې دا دی چې یوازې امام به خپل منځ راګرځي او مقتدیانو باندې بیرته د منځ راګرځول نشته. د عمر او عثمان رضی الله عنهما صحیح اثر په دې دلیل دي چې هغوی همدغسې کړي دي. او دویم قول پکې دا دی چې امام به هم منځ راګرځي او مقتدیان به هم راګرځي. خو په دې اړه چې کوم روایتونه د علي رضی الله عنه په سند سره نقل دي، د مقال نه خالي نه دي. او دریم قول پکې د عطا نه داسې نقل دی چې که امام د بې اودسۍ په حال کې منځ وکړو او د منځ وخت نه و تیر شوی، نو امام او مقتدیان ټول به دغه منځ راګرځي. خو که وخت یې تیر شوی و، نو بیا به یوازې امام دغه منځ راګرځي او په مقتدیانو راګرځول نشته. خو دا چې کله په وړې بې اودسۍ کې په هیرې سره منځ وکړي، که د جنابت په حال کې منځ کړی، نو بیا خو یې که وخت وتلی هم وي ټول منځ به راګرځي. په دې اقوالو کې اولنی قول لاجح دی، هغه دا چې کله امام د بې اودسۍ یا د جنابت په حال کې خلکو ته جمع ورکړي، نو په مقتدیانو بیرته راګرځول نشته، یوازې امام خپل منځ راګرځي. امام ابن المنذر ویلي دي: ومن حجة بعض من رأى ألا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة وخبر أبي بكرة. يعني يولا هغا شاد دلائل سخة شواي جنوب بس رسة دمونز إعادة نشتده، حديث أبو هريرة أو حديث أبو بكرة ده. قال بيواي: وفي خبر أبي بكرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر. فحديث أبو بكرة كداسي دي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم د سحر په منځ کې داخل شه. وفي ذلك دليل على الا اعاده على الماموم. وي په دې حديث کې دليل دی په دې خبره چې په مقتدي باندې بیت د منځ راګرځول نشته دي. لان حكم القليل من الصلاه كحكم الكثير في من صلى خلف جنب. ذکر د لګ منځ حکم د ډیر منځ حکم په سیر دی، دا غچا پاړه چې جنوب په سیر واست منځ کې او ټول منځ کې. نو لکه څنګه چې د لګ منځ راګرځول نشته، نو د ټول منځ راګرځول هم نشته. ولو لم يكن في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذه الباب كفاية. وكثيرت بدي على النبي عليه السلام لكم حديث هم نبي نقل أن الخلفاء الراشدين حديث بدي على كافي. وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم، دي ابن عمر نهم دي قول بسير حديث ثابت. ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولهم. او مونږ ته د یو صحابي نه هم د دې صحابو د قول خلاف ثابت نه دی. بیبي: فاما ما حدث عن علي رضي الله عنه فبالاسنادين جميعا مقال. کوم حدیث د اعادې چې د علي رضي الله عنه نقل، نو په دغه دواړو سندونو کې مقال. فكأن عليا لم ياتنا عنه في هذا الباب شيء. وي ګویا چې علي رضي الله عنه مونږ ته په دې باب کې هیڅ شی هم نه دی راوړی. لضعف الروايتين، د وجد الزعب د دوړ روایتونه چې دغه دوړ روایتونه ضعیف دي، کوم چې علي رضی الله عنه په دې باب کې نقل وتزادهما، او د یو بل سره متزاد دي. واللازم لمن يرى اتباع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخالف ما رويناه عن عمر. وي په هغه چا باندې چې د صحابو اتباع لازم وګڼي، دا ورته پکار دي چې د هغه روایتونو خلافونه کې کوم چې موږ د عمر او د عثمان وابن عمر رضي الله عنهم في هذا الباب او د ابن عمر رضي الله عنهم څخه په دې باب کې نقل کړل. والنظر مع ذلك دال على ذلك، او عقل هم په دې خبره دلیل دی. یعنی د نقل سره عقل هم په دې خبره دلالت کوي چې منځ باید راونه ګرځي. لان القوم لما صلوا كما امروا، ځکه خلکو چې کله داسې منځ وکړه څنګه چې ورته امر شوی، یعنی د نبي عليه السلام د امر مطابق منځ یې وکړه، وادوا فرضهم أو خفل الفريزاء ذاكي ثم اختلف في وجوب الإعادة عليهم أو بي اختلاف شي شي إعادة في واجب دكنا لم يجوز أن يلزم إعادة ما صلوا نو جايز ندي شي أغوي با لدغا منز برا قرزولو بيتا مكلب شي على ظاهر ما أمروا به بغير حجة بظاهر ده هغا أمر شي دوي تشويده برطل دليل سخا يعني دليلنا بغير بيان نشي كولا شي دوي دا منز راو قرزي أو بدير لكم دليل نشتده شي بيتا ومنز را قرزي كم أحاديث شي دي غزويب دي بدي باب كيوي نو همدا قول لاجح ده چه سوك امام بسي منزو كي بداس حل كي چغل جنوبي نو بيرتا پا دي مختدين وما اندى منز را گرزا ولا نشتا يوازي امام بدا منز اعادة كي زكا چه صحابو امدغة طريقة كري او كم احاديث اعادة چه دي غزو يبدي وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعية قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال دا ابو هريرة رضي الله عنه سخنق لغواي وقيمت الصلاة منذ فريق مطوشة وصف الناس صفوفهم أو خلق خبل سبونا جوركل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم رووته فقام مقامه نبخبل زي ودريدا فأومأ إليهم بيده نخلق تيبلاسر إشارة وكرا أن مكانكم تيبخبل زي بادشي فخرج بنبي الاسلام رووته وقد اغتسل بداس هلك تيغسل كريو ورأسه ينطف الماء أو دسرنا وبس سيدلي فصلى بهم ندويت منزكا وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم زهري واي مات أبو سلمة حديث بين قرده چاغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لي أن الصلاة يقين المنز كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقامت بوشد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبارة فيأخذ الناس مصافهم نخلق بخفل سكون ودريدل قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مخي دينا نبي عليه السلام بخفل زي ودريجي يعني ورست لهاغي نبي عليه السلام بلا خفل كوتي سخر أوتو أو لا بد منز بزيكي ولا لنو خلق بسكون جول كريو وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال نجابر بن سمرة رضي الله عنه سخنق لغواي كان بلال يؤذن إذا دحضت وبلال رضي الله عنه أزان بكو إذا دحضت كلتش بالمر زوالوك فلا يقيم نقامت بينك حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ترديج نبي الاسلام بروته فإذا خرج نكلتش بنبي الاسلام روته أقام الصلاة ندمن زفر بإقامتك حين يراه كلش بين نبي السلام ولد إذا دحضت كلش بالمر زوالك نداد ما سبهم أزانه فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه لدي حديث خدام علميجي شكل بنبي السلام جمات تروت له نلاقي ورس بإقامتك دلو أولمخ حديث خدش بهغي كدي إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت دام علميجي چه د منځ لپاره به اقامت د نبی اسلام دراوتل نه مخکې کېدلو نو په ظاهر کې د دواړو حدیث ترمن تعارض کاری خو طریقه د جمع داده چې بلال رضی الله عنه به نبی اسلام ته داسې ځای څخه کتلی چې بل چا به نه لیدلو یا به ډیرو کم خلکو لیدلو انتظار به ورته کوو نو کله چې به نبی اسلام راپاسېده چې منځ به د راوتلو په حال کې شه نو بلال رضی الله عنه به اقامت شروع کړو چې له دې وروسته به بیا عامه صحابو هم لیدلو دا تطبیق قاضي عیاز رحمه الله کړی دی هغه ویلي دي يجمع بين مختلف هذه الأحاديث لدي مختلف أحاديث ترمنز بداس جمواليكي بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم شي بلال رضي الله عنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دروت له انتظار ومن حيث لا يراه غيره أو ارتكت لي بداس زينة بلشا بنليده أو إلا القليل يبرير كم خلق ليدله فعند أول خروجه نداغي دا اول راوتلو وخ كي يقيم اقامتك يعني سنجش براباسي دا شراوتبا اقامت بك ولا يقوم الناس حتى يروه او خلق بنباسي دل ترديش نبي الله سلام بيولي دا بباسي دل ثم لا يقوم مقامه بيبا نبي الله سلام بخبل زنو دريد حتى يعدل الصفوف ترديش صحابه بسفونا برابر قلل نداء حديث بدي هم دليل لي چه امام ممنز ترهاغ نشرو كي ترسو چه اقامت سر تنير سيدل او سفونا ني جور شوي باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ده بالباب راولي ده معنى ده ده باب ده باب ده من أدرك ركعة چاچر علان ده كي وركات من الصلاة ده منزنا فقد أدرك تلك الصلاة أغدغ منزر علان ده كوا یعنی کله چې د یو منځ یو رکات را لاندې کې نو دغه ټول منځ ته را لاندې کې په خپل وخت کې دا منځ ته ادا حسابېږي قضا نه حسابېږي نور وضاحت یې په خپل ځای کې راځي. نو حدیث راوړي وای وحدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک عن ابن شهاب عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی هریرة ان نبی صلی الله علیه وسلم قال د ابو هریرة رضی الله عنه څخه نقل لی چې یقین نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک الصلاة چا چې یو رکعت د منځ رالاندې که نو ټول منځ یې رالاندې که. په دې حدیث کې د دوه معناګانو احتمال دی. اوله معنا دا ده چې چا د امام سره یو رکعت رالاندې کړه نو د پوره جمع ثواب یې رالاندې کړه. د دې معنا تایید په وروستني حدیث کې شوی دی چې په هغې کې دی من ادرک رکعتا من الصلاة مع الامام چا چې یو رکعت د منځ د امام سره رالاندې کړه. او دویمه معنا یې دا ده چا چې د منځ یو رکعت په خپل وخت کې رالاندې کړه او بیا د دغه منځ وخت ختم شه او نور رکعتونه یې د خپل وخت نه وروسته وکړل نو ده ټول منځ رالاندې کړ او دغه منځ یې ادا حسابېږي قضا به نه حسابېږي. د دې معنا تایید د باب په نورو احادیثو کې شوی دی کوم چې د دویم او د دریم حدیث نه وروسته راځي. علما ویلي دي په دې حکم کې هغه ماشوم هم داخل دی چې د منځ په آخري وخت کې بالغ شي او هغه کافر چې د منځ په آخري وخت کې اسلام راوړي یا حیزه او نفاسه زنانه چې د حیز او نفاس نه د منځ په آخري وخت کې پاکه شي نو دوی ټول چې کله د یو رکات په اندازه وخت رالاندې کړي دغه منځ پرې واجب دی خو که د عذر له وجې ته وروسته شو نو قضا به راوړي. فقد ادرک الصلا دلته د ادراک په معنا د رسیدلو سره مراد نه دی چې یوازې دغه منځ ته ورسیږي او رکات ونه کړي بلکې د یو رکات کول مراد دی. نو چې یو رکات یې په خپل وخت کې وکړو او بل رکات یې د وخت نه وروسته وکړو نو منځ یې رالاندې کړ. حافظ ابن حجر ویلی دی چې د حدیث مفهوم په دې دلیل دی چې څوک د یو رکات نه کم منځ په خپل وخت کې رالاندې کړي نو د ټول منځ نه دی رالاندې کړی بلکې منځ یې قضا شوی دی. خو چې څوک د امام سره د منځ برخه رالاندې کړي که څه هم رکات یې ورسره نه وي رالاندې کړی د جماعت په زیلت ورته حاصل شه چې په دې اړه نور صحیح احادیث دلیل دي. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة چاچي وركاة دا إمام سر لاندك نطول منزر لاندك يعني نطول منز سواب ورتحصيل شو. خو دې مقصد هم دا دی کوم چې مخکې واضح شه چې څوک د امام سره د منځ برخه رالاندې کړي که څه هم یو رکات نه د منځ په زیلت او ثواب ورته حاصل شه یعنی د جماعت په زیلت ورته حاصل شه. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و عمرو الناقد و زهیر بن حرب قالوا حدثنا ابن عیینه حاء قال وحدثنا ابو کریب قال اخبرنا ابن المبارک عن معمر والاوزاعی و مالک بن انس و یونس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء يعني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. هذا حديث بدغة أسانيد سر همرا نقل له خب دي أسانيد سر جدا حديث كم روين نقل كره ده نو د دې یو په روایت کې هم داسې الفاظ نشته چې مع الامام د امام الفاظ سره نشته دي. وفي حديث عبيد الله قال او په حديث عبيد الله کې دي هغه وای فقد ادرك الصلاه كلها چې ټول منځ رالاندې که. د دې نه دا مراد نه دی چې همدغه یو رکات د ټول منځ په ځای کافي شي نه بلکې دغه منځ ټول ادا حسابېږي او قضا نه حسابېږي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي من أدرك ركعة من الصبح چاچي دي سهار منز يو ركات رالان ديك قبل أن تطلع الشمس مخي لديك نمر روخيجي فقد أدرك الصبح دي سهار منز رالان ديك. ومن أدرك ركعة من العصر او چاچ یو رکات د مازیګر منځ رالاندې که قبل ان تغرب الشمس مخکې دې نه چې لمر ډوب شي فقد ادرک العصر نو ده د مازیګر منځ رالاندې که. امام نووي رحمه الله ویلی دي دا حدیث ښکاره دلیل دی په دې چې څوک د سهار یا د مازیګر منځ یو رکات رالاندې کړي او بیا د دغه منځ وخت د سلام ګرځولو نه مخکې ختم شي نو منځ یې صحیح دی. او دا خبره د مازیګر منځ په اړه اجماعي ده. او د سحر په منز کې امام مالک، شافعي، احمد او نور ټول علما هم دغه خبره کړي، خو امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دي چې د سحر منز د لمر پر راختلو سره باطل ګرځي، ځکه چې په دغه وخت کې لمونځ څخه منع راغلی، په خلاف د هغه وخت چې لمر پکې ډوبیږي، ځکه هغه داسې نه دی. خو دا حدیث د امام ابو حنیفه په خلاف حجت دی. دا د امام نووي رحمه الله خبره وه چې مونږ راخلاصه کړه. احنافو د دې صحیح او صریح دلیل د رد کولو لپاره مختلف اعذار او بانې لټولي دي، خو دا معلومه خبره ده چې شرعي دلایل په اعذار او بانو نه شي رد کېدلی، بلکې بانې او اعذار په شرعي دلایلو سره رد کیږي. نو له دې وجې دغه بانې ورته هېڅ پیدا نه ورکوي. دوی په هغه احادیثو باندې استدلال کړی دی چې په هغو کې د لمر راختلو په وخت کې لمونځ څخه منع راغلې ده، خو د دغه استدلال نه علماو داسې جواب کړی دی چې دغه د منع حادث عام دي، سببي او غیر سببي ټولو منځونو ته شامل دي، خو حدیث د ابو هریره خاص دی، نو په دې سره دې سببي منځ خاص شوی او له دغه نهي څخه وتلی دی، او د نهي حکم د غیر سببي نوافلو په اړه ثابت پاتې شوی دی. او بل دا هم ناشنا خبره ده چې یو طرف ته خو په دغه احادیث سره د سهار د منځ په اړه استدلال کوي، خو بل طرف ته د مازیګر د منځ په اړه ورڅخه استدلال نه کوي، سره له دې چې لمر لوبیدلو وخت کې هم له منځ څخه منع راغلی. نو باید چې دلته هم دغه خبره وکړي، خو دلته نه ده کړې، نو له دې وجې دا خبره باطله ده. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا حدیث په مختلف اسانید را نقل لی. د ابن شهاب نه نقل لی چې یقینا عروه ابن زبیر دته حدیث بیان کړی دی عن عائشه، چې هغې د عائشه رضی الله عنها نقلی، قالت هغې ویلی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ادرک من العصر سجده، چا چې د مازیګر مونځ نه یو رکات را لاندې که، قبل ان تغرب الشمس، مخکې له دې چې لمر ډوب شي، او من الصبح، یا د سحر مونځ نه یو رکات را لاندې که، قبل ان تطلع، مخکې له دې چې لمر راوخیږي، فقد ادرکها، نو ده دا منځ را لاندې که. والسجده انما هي الركعه، سجده نه رکات مراد دی، چې څوک سجده را لاندې کړي یعنی رکات را لاندې کړي، نو ټول منځ را لاندې که، ځکه د سجده اطلاق په ټول منځ کېږي، لکه څنګه چې د رکوع اطلاق په ټول منځ کېږي، لکه الله تعالی فرمایي ومن الليل فاسجدوا له، یعنی د شپې الله ته منځ کوه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقل بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم دا مالك دا حديث بسير دا زيد بن أسلم بس نسر نقل شوية دا يعني دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ كم حديث نقل هغه د مالک د حدیث په څیر دی چې د زید ابن اسلم په سند سره نقل شوی دی. هغه وای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من ادرک رکعتا من الصبح، چا چې د سحر منځ یو رکعت را لاندې که، قبل ان تطلع الشمس، مخکې له دې چې لمر راوخیږي، فقد ادرک الصبح، نو ده ټول منځ را لاندې که. ومن ادرک رکعتا من العصر، چا چې یو رکعت د مازیګر منځ را لاندې که، قبل ان تغرب الشمس، مخکې له دې چې لمر ډوب شي، فقد ادرک العصر، نو د مازیګر مونځ را لاندې که، یعنی مونځ به ادا حسابیږي، قضا نه حسابیږي. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن ابي هريره قال دا ابو هريره رضي الله عنه سخن نقل لغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی من ادرك من العصر ركعه، چا چې د مازیګر مونځ څخه یو رکعت را لاندې که، قبل ان تغرب الشمس، مخکې له دې نه چې لمر ډوب شي، فقد ادرک، نو ده ټول مونځ را لاندې که. ومن ادرک من الفجر رکعه، او چا چې د سحر مونځ یو رکعت را لاندې که، قبل ان تطلع الشمس، مخکې له دې چې لمر راوخیږي، فقد ادرک، نو ده د سحر مونځ را لاندې که. وحدثناه عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الاسناد، دا حدیث په دې سند سره هم را نقل شوی دی، په دې سره دا باب هم سرته ورسید. په آینده کې به انشاءالله چې نور مباحث او نور بابونه بیانیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.